पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी। बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना। मेरा अपना बेगाना। प्यार की समझो ये आसान है। अजनबी मुझको